Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Traemos os unha serie de cancións, pequenas xoias, pequenos tesouros agachados na rede que agardamos que gocedes. Comezamos. Comezamos retomando o final da emisión anterior. Rematábamos con Stan Diego anunciando a inminente saída dun novo disco de In A Cabin With. Agora temos xa o disco de Incredible Comeback of Stan Diego, que nos trae agochada no disco unha versión en castellano da canción que vos presentábamos a emisión anterior. Aquel Sweet Love convírtese agora nun Dulce Amor. El fantasma se había ido. Voces en mi cabeza, felizmente celebrando el hecho de que todo este tiempo había estado equivocado. Las sombras de la duda se habían esfumado. Tú has hecho brillar mi mundo, pequeña niña. Solo con verte dormida aquí a mi lado significa que eres feliz por estar aquí conmigo. Dulce, dulce, conmigo. Y el fantasma se había ido. Voces en mi cabeza, felizmente celebrando el hecho de que todo este tiempo había estado equivocado. Las sombras de la duda se habían esfumado. Tú has hecho brillar mi mundo, pequeña niña. Solo con verte dormida aquí a mi lado. Significa que eres feliz por estar aquí conmigo. Conmigo. Conmigo. Conmigo. Come on, come on, come on, on, come on, come on. Unha versión diferente este dulce amor con eses aires mexicanos de fronteira cos Estados Unidos que nos achega San Diego. Seguimos, lembrovos que está en marcha este concursiño para que nos enviedes as vosas tres cancións favoritas como os Baby destes dous anos, ou se preferides, deste último ano, que igual vos dá menos traballo a repasar, e participaredes no sorteo duns premios, de tres premios, que agardo que sexan do vosso agrado. Seguimos agora, viaxamos hasta os Estados Unidos a escoitar este adianto tamén dun novo disco de Jordana Elizabeth que se vai chamar Passions. Este é un adianto que se chama igualmente Passions. Eu gostei moito cando escoitei, lembrame así, teme un aire ás grandes divas do blues americano, e agardo que gocedes deste Passions tanto como a min. Love. patiently. Que vos ten tan emotiva, Jordana. Imos viaxar cara sur do continente americano, a Brasil, onde máis unha vez a web Radio Cultura Libre, a través do seu Música Libre, nos descobre outra xoia, outro tesouro da música brasileira que podedes descargar, baixar libremente. Desta vez é unha moza chamada Roberta Campos, que ten tamén unha voz moi persoal, acompañada simplemente da súa guitarra. Achéganos cancións tan fermosas como este Aquí, Ali. Preciso for pra te dar todo o amor necessário. Vou correr por toda a terra procurar seu olhar e o sorriso que é tão raro. A vida me fez pra ser feliz e o teu coração me diz o mesmo. Vou chorar, às vezes vou sorrir. Do bom das cores, vou somar os restos que você deixou, melhorar reparando minhas dores. A vida me fez pra ser feliz e o teu coração me diz o mesmo. Solidão partiu, agora só você e eu. Só você e eu, aqui e ali, para ser feliz, pra viver, pra sonhar, pra sorrir ou chorar, assim, pra sempre. Às vezes vou sorrir de amor. Ser assim, trazer o lado bom das cores. Vou somar os restos que você deixou, melhorar reparando minhas dores. A vida me fez pra ser feliz e o teu coração me diz o mesmo. Só você e eu aqui. A solidão partiu. Agora só você e eu aqui e ali. Para ser feliz, pra viver, pra sonhar, pra sorrir ou chorar. Assim, pra sempre. Se gostastes desta música de Roberta Campos, podedes baixar o seu disco na web de Xamendo ou na súa web, buscándonos nas ligasons. Esta é unha música, acho que ben indicada para estes días de frío, chuva, vento, e días de recollimento e de buscar nos tesouros agochados das músicas libres na calor, na quentura do noso fogar. Se na anterior emisión celebrábamos o noso aniversario, desta vez damos conta do 5º aniversario do Net Label WM Recordings, que para celebrar o recelebramento, pois lanzaron o seu disco para libre descarga número 100, que tedes na web de WM Recordings, e nos escollemos unha canción dun bello conhecido, o Happy Elf, que sempre ten unha música bastante positiva e alegre. E nesta canción súa, Online, fai unha especie de resumo do que significa, do que agocha WM Recordings. Este Happy Elf, isto é Online. Recordings.com. You are finally here. Commons, baby. Tes que seguir en línea, cantaba Happy Elf a xente de WM Recordings. Se WM Recordings fai un leva 5 anos traballando polas músicas libres, facendo un traballo de mérito, outro net label que non leva tanto tempo, mas que tamén fai un traballo enorme, é Rack and Ring Records, o net label do amigo Dean, que estes días lanzou un single fantástico dunha xente que se chama Sloth Bear, que nos chegan dos Estados Unidos. Este é o seu single que se chama Don't Taunt a Tiger, que acho que é unha faixa moito fixe. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. Non te metas co tigre, advírtennos os Sloth Bear. Nos imos seguir o seu consello, non nos meteremos, non atizaremos os tigres e seguiremos atentos á trayectoria desta banda que promete, igual que prometen a maior parte dos lanzamentos de Rack and Ring Records. E outro proxecto que promete e que agacha tesouros é o colectivo de Cash Music, que vai medrando e medrando. Esta semana achegounos, descubrimos unha nova banda que xa leva 2 discos sacados a través do selo SOM Records, e que parece que ficharon por Cash Music e que nos agasallan, nos fan, nos traen un presente que é un EP que trae 4 ou 5 cancións cheas de rock con sonido moi próximo ao rock dos 70, e imos despedirnos con unha canción que ten un título en castellano, como comezamos, o círculo péchase. Este son Earl Greyhound, este o seu Olle Vaya, e deixámosvos ata a vindeira emisión de Commons Baby. Lembrai enviar as vosas 3 cancións favoritas destes 2 anos ou deste último ano de Commons Baby. Commons, bye bye. Commons, baby.